Мышка Пик-Пик есть орешки. Поехали мама, тата и Вероничка с Максимком у вёску. Пипита засталася пильновать хату, а мышка Пик-Пик заставаться не захотела. Яна ж была у вёсцы, ведала, кольки там усяго смачнага. Давялося брать ласуху с собой. З умовай, каб тихо сядела у Веранічыным чырвоным заплечніку і не паказвалася на вочы бабе з дедам, якія ў вёсцы жывуць і мышэй не любяць. У вёсцы Пік-Пік хутка асвойталася. У заплечніку асабліва не сядела. Хаця прыехалі ўсяго на адзін дзень, мышка аблазіла ўсё, што магла, пакаштавала ўсё, што нюхала. А перад тым, як вяртацца, тата прапанаваў схадзіць у лес. Мышка трохі баялася ваўкоў, але ў лесе аказалася таксама вельмі цікава. Ягады, грыбочкі, кветачкі і ўсё бясплатна. А тут яшчэ тата заўважыў. «Глядзіце, арэшнік! На гэтым кусце павінны расці арэхі!» Мышка Пік-Пік вельмі ўзрадавалася, бо арэшкі любіла не менш за цукеркі. Яна адразу пачала скакаць вакол куста і шукаць арэхаў, але ніводнага не пабачыла. «Шкада, але арэхаў яшчэ няма», – патлумачыў тата. «Не шукай дарэмна, пазней з'явяцца». Але Пік-Пік не здавалася, і ўрэшце ў траве пад кустом патрапіла на арэшак. Цёмна-брунатны, кругленькі, а каля яго яшчэ некалькі. Пік-Пік хуценька, каб ніхто не заўважыў, падабрала арэшкі і запхнула за шчокі. Не, яна не скнара, але арэшка ўжо так мала. Усе пашыбавалі дадому, узялі сумкі, у якія баба з дзедам паспелі пакласці шмат чаго смачненькага, і рушылі на аўтобус. Мышка шпарка бегла наперадзе, адчуваючы, як арэшкі напінаюць шчокі. «Ну як, Пік-Пік, спадабалася табе ў лесе?» – пыталася Веранічка. Адказвала мышка, думаючы. «Абы не здагадаліся, што я такія прысмакі нясу». «Можа, морквачкі даць?» – пыталася мама. «Для зубак карысна». Аднеквалася мышка, шкадуючы ў думках, што адмовілася ад морквачкі. Веранічка нарэшце занепакоілася. «Што з табой, Пік-Пік? Нешта ты маўклівая зрабілася і апетыт страціла. Вой, а шчочка як у цябе размулася, зубкі баляць». Мыкала мышка, спрабуючы схаваць арэшкі то за адной шчакой, то за другой. «Ну так, напэўна, зубкі баляць», – зазначыла мама. «Нічога, дадому прыедзем, разбярэмся». У аўтобусе мышка хавалася на самым дне мамінай сумкі, між максімкавымі паўзунамі і веранічынымі лялькамі. «З'есці б гэтыя клятыя арэхі», – думала мышка, – «каб не чапляўся больш ніхто». Але арэшкі чамусьці аказаліся такімі цвёрдымі, што не паддаваліся мышчыным зубкам. «Каб сапраўды не забалелі», – спалохалася мышка і запхнула арэхі зноў за шчокі. «Дома малатком разаб'ю». Дома тата, як толькі угледзеў мышку з распухлымі шчокамі, якая вылазіла з сумкі, зазначыў. «Гэта натуральны флюс. Неадкладна трэба вырываць хворы зуб, а то здохне жывёліна. Пайду абцугі вазьму». І тата пайшоў корпацца ў скрыні з інструментамі, думаючы, «Жывёліна хоць шкодная, але свойская. Па нашых часах і тое набытак. Палекую». Пік-Пік, перапалоханая, шуснула ў норку, дастала з-за шчокаў арэшкі і запішчэла. «Усё, мае зубкі болей не баляць!» Тата агледзеў мышку запалымі шчокамі, здзівіўся і схаваў абцугі. А мышка кінулася за малатком. «Хутчэй бы ты арэхі з'есці, а то столькі перажыванняў за іх». Але арэхі аказаліся як адзін пустыя.